sub cântare, zeul trei picioare, și-am plecat cu plâng și-n zece-i buzunare. Rătăciți în soare, cerul nu mai are păsări călătoare. Oare ce mă doare, oare ce mă doare, oare ce mă doare, oare ce mă doare, oare ce mă doare, oare ce mă doare.